Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabi kitabullah ve efdalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bi senedis sahihil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal kalallahu azze ve celle La tenzilu ibadi el-arifin el-muhaddesin el-cennete velen-nar hatta yekûne'r-rabbu'l-lezî yaksî beynehum. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek ahadisi şerifesinden bir miktarını üstadımızın üstadı Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi rahmetullahi aleyhin telif eylemiş olduğu Ramuzul Ahadis isimli hadis mecmuasından okumaya devam edeceğiz. Hadis-i şeriflerin izahına geçmeden önce her zaman yaptığımız gibi evvelen ve haseten Efendimiz, rehberimiz, önderimiz, imamımız, başımızın tacı, gönlümüzün nuru, gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru Efendimiz Hazretlerinin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhu için. Sonra sair enbiya ve mürselinin ervahı için. Sonra bütün evliyaullahın ruhları için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den zamanımıza kadar, hocamız Muhammed Sahibi Bursevi'ye kadar gelmiş geçmiş olan bütün Turku Aliye saadatımızın, meşayihimizin ruhları için, bu kitabın müellifinin hasreten ruhu için, bu kitabın içinde yer alan hadis-i şeriflerin bize kadar ulaşmasında emeği geçmiş olan cümle ulemanın ve ravilerin ruhları için ve hasreten uzaktan yakından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbetinden naşi, bu hadis-i şerifleri dinlemeye buraya cem olmuş olan siz kardeşlerimizin, ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan cümle yakınlarının, âbâ-u ecdâd, akraba ve taallukatının ruhları için ve hayatta olanların da saadet ve selamet idareine nail olmaları için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif hediye edip izahlara öyle geçelim. Sözümün başında metnini okuduğum hadis-i şerifte Allahu Teala Hazretlerinden naklen hadisi kutsi olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Kâlallahu Azze ve Celle. Aziz ve Celil olan Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki: La tenzilu ibadiyel arifin el muhaddesin el cennete velennar. Benim arif ve ilhama mazhar kullarımı o ilham sebebiyle sizin anlayacağınız, anlamayacağınız çeşitli sözler söyleyen o kullarımı cennete veya cehenneme nispet etmeyiniz. Yani bu adam cennetliktir, bu adam cehennemliktir, bu böyle söylüyor, olur mu, olmaz mı, ne güzel söylemiş vesaire tarzında bir değerlendirme yapıp da cennet veya cehenneme yakıştırmayın. Bir tanesine mensup diye düşünmeyin. Hatta yekûne rabbullezî rabb ellezî yaktî beynehum. Allah-u Teala, cümle alemlerin Rabbi olan, Rab olan Allah-u Teala Hazretleri onların hakkında hükmünü verinceye kadar siz bir söz söylemeyin. Allah-u Teala Hazretlerinin bazı garip kulları var. Bu kulların bir vasfını arifin diyor. Arif, yani marifetullah'a sahip. Allah-u Teala Hazretleri hakkında senin benim düşünmediğim şeyleri düşünmüş, peşine düşmüş, öğrenmiş, marifetullah'a ermiş. Marifetullah sahibi. İkinci vasfı muhaddesin. Muhaddesin. Kendilerine söz söylenen, hadis söylenen. Kim söyleyen? İlham yoluyla kendilerine Allah-u Teala tarafından bazı sözler iletilen, bazı bilgiler verilen kimseler. Şimdi bu çeşit kimseler, insanların alışmış olduğu sözlerden başka sözler söylerler. Bu sözleri o makama gelmemiş, o seviyeye ermemiş, o düşüncelere ulaşamamış kimseler ya hazmeder ya hazmedemez. Onun için Peygamber Efendimiz'in bir başka yerde umumi bir tavsiyesi var. Buyuruyor ki, kellimun nasa ala kadri ukulihim. İnsanlara akıllarının aldığı nispette konuşun. Akıllarının almayacağı, akıllarını karıştıracak öyle yüksek bilgileri küçük çocuğa söylersen bir şey anlamaz. Herkese aklının seviyesinde söz söylemek lazım. Şimdi bunlar da kendileri arif, kendilerine bazı ilhamat da vaki oluyor. Bazı sözler söylerler. O sözlerden dolayı bazı kimseler onları kadri kıymetini takdir eder, bazıları da tenkit eder. Mesela İmam Gazali Hazretlerini düşünelim. İmam Gazali rahmetullahi aleyhin İhya-i Ulûmiddin isimli eserini okuyoruz. Kimya-i Saadet'ini okuyoruz. Daha pek çok kitapları Türkçe'ye de kazandırıldı, tercüme edildi. Okuyoruz. Öyle insanlar geçmiş ki eskilerden, Gazali'nin kitaplarını gördüler mi toplattırıp yakarlarmış. Bugün de bazı memleketler var. O memleketlere o kitapların sokulması yasak. Kitap yasak edilir mi? 20. yüzyılda yasak. Sokulmaz. Demek ki bazıları anlıyor, bazıları anlamıyor. Bu çeşit kimseler hakkında olur olmaz söz söylemeyin. Bu cennetliktir veya bu cehennemliktir derseniz, bilinmez ki söylediği söz edebe göre hangi tarzda değerlendirecek? Allah değerlendirecek. Allah-u Teala Hazretleri değerlendirinceye kadar siz söylemeyin diyor hadisi şerifte. İzaha gelince, izahta hocamızın hocası Gümüşhaneli Ahmet Ziyaettin rahmetullahi aleyh buyurmuş ki, yani hadisleri yazmış, aralarında da kendisi izahlar yapmış. Yine Arapça olarak. O izahatı da okuyacağım bu hadisi şerifle ilgili olarak. Her zaman okumuyorum. Kendim okuyorum, anlatıyorum size ama bu sefer biraz bahsedeceğim. Diyor ki, innehum ulul emri. Onlar ulul emridir. Yani işin sahibi, işin başında olan, idareci durumunda olan kimselerdir demiş. Ondan sonra da kavlihi teala ya eyyühellezine amenu eti'ullaha ve eti'ur rasule ve ulil emri minküm ayet-i kerimesini zikretmiş. Yani ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Allah'ın Resulüne itaat edin ve sizden olan ulil emre, işin başında olan kimselere, sizden olan, yani mümin olan, sizden olan ulil emre itaat edin. Ayet-i kerimesini zikrederek diyor ki, bu ayette zikri geçen ulul emirdir onlar. Ondan sonra da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten ve diğer alimlerden rivayetle bu ayeti kerimenin izahına geçmiş. Diyor ki Allah'a itaati anladık. Bir insan Allah'a nasıl itaat eder? Kendisi peygamber değil ki vahye mazhar olsun. Allah'ın göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i okur, farzlarını, emirlerini tutar, yasaklarından, haramlarından korunur. İşte Allah'a itaatin yolu. Namaz kılın, kılar. Oruç tutun, tutar. Hacca gidin, gücü yeten, şartlarını sahip olan, toplamış olan kendisinde hacca gitsin, gider. İçki içmeyin, içmez. Zina etmeyin, etmez. Yalan söylemeyin. Böyle itaat böyle olur Allah'a. Ve ati'ur rasule, Resulullah'a itaat edin. İşte burada dünyanın kıyameti kopuyor. Şimdi bu devirde birçok insan var. Ben Allah'ı tanırım ama başka şey tanımam diyor. Olmaz ki. Allah'ı tanımazsan hiçbir şey, hiçbir faydası yok. Yani Allah'ı tanıyıp da başka şey tanımazsan, Allah-u Teala Hazretleri sana doğrudan doğruya mı gelip konuşacak? Elçi göndermiş. Elçiyi tanımazsan, elçiyi gönderen şahısla nasıl şey yapacaksın? Uzak bir diyardan, bir memleketten, bizim memleketimize bir elçi geliyor. İtimatnamesini takdim etti mi? İmzalı vesikasını verdi mi? Tamam, bu elçidir diyorsun. Sözünü o devletin başkanının sözü gibi kabul ediyorsun. Ona göre cevap veriyorsun. Allah'ın elçisini kabul etmiyorsun. Sen kimsin? Çok mu matah bir insansın yani? Çok mu müstesna bir değerin var? Nesin ki yani? Dağları, tepeleri sen mi yarattın da Allah'ın elçisini reddediyorsun? Korkunç bir edepsizlik tabii. Olacak bir şey değil. Yani insanın başına taş yağar. Taş yağmaktan da beter olur yani. Şimdi Allah'a itaat. Tamam. Resulullah'a itaat deyince diyorlar ki bir kısmı, olmaz bu devirde. Ne olacak? Yani Allah-u Teala Hazretleri 20. yüzyılı bilmiyor muydu? Sen mi biliyorsun 20. yüzyılı? Allah-u Teala Hazretleri olmuş ve olacaktan haberdar değil mi? Alim değil mi? Habir değil mi? Efendim işte çok sıkıntılı hadis-i şerifler. Ne sandın ya, din imtihan değil mi? Bu dünya hayatı imtihan değil mi? Seni başıboş mu bırakmışlar? İşte namaz kıl diye bir meşakkat var. Malından bir miktarını zekat olarak ver diye bir kendi kazandığın parayı verme mecburiyeti var. Sıcak bir diyar, kumlu bir diyar, tozlu toprağı var, kuraklığı var, çeşitli sıkıntıları var. Vize istersin vermezler ama hacca git diye emretmiş, sıkıntısı var. Geceliğin kalk diye emretmiş, efendim sabret diye emretmiş. Dünya hayatı imtihan yeri, burası darur rahat değil ki, rahat etme yeri değil ki, darul karar değil ki, durup oturulacak bir yer değil ki, burası gelip geçme yeri ve burada isterse Allah-u Teala Hazretleri seni beğenirse, kabul ederse, kulum derse ne mutlu. Kulum demezse sen istediğin kadar çırpın. Sen istersen Rabbim de, istersen deme, sen bilirsin. Kainatın sahibi şu dağları, taşları, ovaları, denizleri, okyanusları, ayları, güneşleri, sistemleri, gökleri, yerleri yaratan Allah-u Teala Hazretleri'nin karşısında küçüklüğünü anlamak için dünyanın nüfusunu bir düşün. Şu kadar milyon içinde, şu kadar milyar içinde bir tanesi. Bir de tarih boyunca gelmiş geçmiş milyarları düşün. Ondan sonra bir de Allah'ın görünen görünmeyen öteki mahlukları düşün. Senin hissene ne düşüyor yani? Sana itibar etmek gerekse ne itibar edecekler? Bir zerre. Bir zerresin, başka bir şey değilsin. Az önce küçük bir bebektin, kendini korumaktan acizdin, altını temizlemekten acizdin. Bir zaman gelecek gene öyle olacaksın. Gene etrafındaki çoluk çocuğun bakarsa bakacak, yemeği yiyemez hale geleceksin, elin titremeye başlayacak, gözün görmemeye başlayacak belki. Allah sıhhat afiyet versin ama önü acizlik, sonu acizlik. Efendim, bir hastalık gelse hastalığı def etmeye gücün yetmez. Bir düşman gelse dünyanın hadiselerini değiştiremezsin ki, ezip geçer memleketi düşman, bir şey yapamazsın. Böyle aciz bir mahluksun. Hasılı, sen kim oluyorsun da Allah'ın elçisini inkar ediyorsun. Mecbursun. Bak ayet-i kerimede ne buyurmuş Allahu Teala Hazretleri? Etiullah'a, Allah'a itaat et. Peki ettim. Ve etiur Resul'e. Yok ona etmem diyebilir misin? Diyemezsin. Bu ayet-i kerime varken ben hadisleri kabul etmem diyebilir misin? Ben sünneti kabul etmem diyemezsin. Dersen ne olur? Asi olursun. İsyan bayrağını açmış bir kul olursun. Küçücük zerre kadar, zerreden de aşağı bir kul iken Allah-u Teala Hazretlerine, şu koca kainatın sahibi Allah-u Teala Hazretlerine, yerleri gökleri yaratmış olan Allah-u Teala Hazretlerine ben sana asi oluyorum, açtım bayrağı diye Allah'a harp etmiş olursun. Uyuyacaksın. Resulüne uyuyacaksın. Resulünü öğreneceksin. Gayret sarf edeceksin. Hem telaşla öğreneceksin. Efendim Nisan 1'e kadar şu kadar vergiyi vermezseniz verginiz 10 misli pahalanacak deseler kimse kalmaz karşımda. Herkes vergi dairelerinin önünde kuyruk olur. Geceliğin yataklarını götürürler. 10 misli fazla vergi vermeyeyim diye. Vergisini 1 Nisan'dan önce vermek için herkes kuyruğa girer. Ben de olsam ben de öyle yaparım yani. Ben de derim ki bu hafta vaaz yapmayalım. Çünkü vergi 10 misli pahalanacakmış deme lazım. Şu vergi dairesinin önünde kuyruk olalım da bunu ödeyelim demez miyiz? Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki insan imansız göçerse cehenneme girecek. Kafir oldu mu ahiret hayatı, ebedi hayatı mahvolacak. Daha mı az telaş edilecek bir şey? Yoksa vakit mi var? Daha 50 sene daha yaşarım. Hele 40 sene daha isyan edeyim de 10 sene sonra en son 10 senede itaat ederim. O zaman toparlarım mı diye hesaplayabiliriz. Biliyor muyuz? Yani belki şurada böyle sesimiz çıkıp dururken belki kısılıverecek. Devrileceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ölüverdi. Çünkü genç demiyor, yaşlı demiyor, geliyor. Onun için mecburuz. Resulullah'a da itaat edeceğiz. İstesek de istemesek de kainatın sahibiyle karşı gelmek olmayacağını gör. Sonra tanısan zaten seveceksin. Elinden gelmez ki. Men ra'ahu bediheden habehu ve men ra'haletehu ma'rifeten ehabbehu. İlk görüldüğü zaman Resulullah'a gelip böyle görenler titreme tutarlar. Heybet, nur, azamet, Allah'ın verdiği vakar, güzellik. Peygamber Efendimiz'in sülalesinde bir güzellik var ki, yani İbn Abbas'ı filan anlatıyorlar. Abdülmuttalib'e benzerdi filan diye. Böyle bakıldığı zaman gözleri imrendiren bir güzellikleri varmış. Yüzü güzel, huyu güzel, nurlu, heybetli, tevazu içinde heybetli. İnsanlar gibi oturur, insanlar gibi kalkar, çarşıya pazara gider, diz çöker efendim. Ama Allah heybet verdi mi? Bir aylık mesafeye düşmanına korkusu tesir edermiş. Bir aylık mesafedeki düşmanı Resulullah'ın mehabetinden titrermiş. Hadis-i şerifte sabit. Allah-u Teala beni böyle bir korku salmak ile, düşmanımın gönlüne korku salmakla beni nusrata mazhar etti diyor. Benim hususiyetlerimden birisi bir aylık mesafedeki düşmanımın yüreğinin titremesidir. Yani manyetik tesire girmiş gibi kafir bir aylık mesafeden Resulullah'tan korkardı. Ama biraz konuşup görüşünce, biraz tanıyınca وَمَنْ حَالَتَهُ مَعْرِفَةً اَحَبَّهُ sevmemek mümkün değildi. Sevmemek mümkün değildi. Öyle kimseler var ki böyle oturup yüzüne böyle göz kırpmadan bakarlarmış. Resulullah vefat ettiği zaman bazı sahabeye dünya dar geldi de terk-i diyar ettiler, kalktılar gittiler. Ben burada bir daha nasıl duracağım? Her hatırası şey, Resulullah'ın hatırasıyla dolu her adamı diye. Hasılı tanısan zaten seveceksin ama serkeşlik ediyorsun, inat ediyorsun. Şeytan seni aldatıyor. Şeytan seni aldatıyor. Şeytan dedeni, Adem atamızı aldattığı gibi seni de aldatıyor. Sokmuyor seni bu sahaya. İncelesen sen de seveceksin ama incelettirmiyor. Seni kışkırtıyor, kışkırtıyor, kışkırtıyor. Sen de bu şey boş diye düşünüyorsun. Hadisin kıskacına düşersem yandım diyorsun. Hadis-i şerifin kıskacına girersem hadis benim hayatımı tanzim edecek. Şunu yapma diyecek, bunu yapma diyecek. Ben biraz serbest yaşayayım diye istiyor canın. Biraz içki içeyim, biraz şöyle yapayım, biraz eğleneyim, biraz rahat edeyim, yatayım, kalkayım. Hadis-i şerifin karşısına geçince hadis seni bağlayacak. Gündüz şöyle yaşa, gece böyle yaşa, sözünü şöyle söyle, sohbetini böyle et, ahlakın şöyle olsun, böyle olmasın diyecek. Korkuyorsun değil mi? İyi kul olma. Yanaşmıyor. Onun için böyle Yani ilim hiç beş paralık bir şey. Alim, aliyyülala alim yanaşmıyor. Neden? Biliyor. Hadis-i şerif insanı kıpırdayamayacak tarzda belli bir Müslüman yapıyor. Pakistan'da bir hadis okuyan insan nasıl Müslüman olursa, Türkiye'deki Müslüman da öyle Müslüman oluyor. İngiltere'deki bir adam da Müslüman olursa, o da hadis-i şerif okudu mu, o da aynı Müslüman oluyor. Bin kişinin içinde üçü bir araya geldi mi, biraz sonra bakıyorsun, bir İngiliz, bir Pakistanlı, bir Türk Müslüman yan yana oturuyorlar. Neden? Her kuş kendi cinsiyle uçar da ondan. Serçe serçelerle uçar, karga kargalarla uçar, güvercin güvercinlerle uçar, kumru kumrularla uçar. Bunları bir millet yapıyor, bir ümmet yapıyor hadis-i şerif. Sen hadis-i şerifi aldın mı, hadi buyur bakalım, Kur'an'a göre namaz kıl. Kur'an'a göre buyur namaz kıl bakalım. Ama hiç hadisten faydalanmayacaksın. Hiç hadisi bilmiyor, kabul et. Şöyle bir kenara çıkar hadis-i şerif malumatını, sadece Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine bakarak namaz kıl. Bilemezsin ki. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri kullarım namaz kılın diyor. Nasıl namaz kılacağım yani dersen, Resulümü gönderdim ya. Onu gör, ona uy, onun hadis-i şeriften anla demiş oluyor. Netice itibariyle. Onun için bir insan, çok duyuyoruz böylelerini. Şimdi biz böyle biraz aklı yukarıda insanlarla bir arada fazlaca bulunuyoruz. Münevver tabakasıyla. Beyefendi lütfen ve keremen Allah'ın varlığını kabul ediyor da başka bir şey kabul etmiyor. Sanki bir şey. Veyahut Kur'an-ı Kerim'i kabul ediyor da hadis-i şerifi kabul etmiyor. Hadis-i şerifi nasıl kabul etmesin bak. Etti'ur Resul'e diyor, nasıl itaat edeceksin? İşte Kur'an-ı Kerim. Sen peki Kur'an-ı Kerim'i kabul ettin, tamam. Uyuştuk. Ver elini, anlaştık seninle. Sen Kur'an-ı Kerim'i kabul ettin. Ettin mi? Ettim. Dönmek yok. Dönmek yok. Peki. Okumaya başladığın zaman Kur'an-ı Kerim, işte karşına ayeti kerime geldi. Etti'ullah'a, Allah'a itaat et. Ve etti'ur Resul'e, Resulullah'a da itaat et. Hadi bakalım. İşte bak, Kur'an-ı Kerim seni elinden tuttu, öp bakalım Resulünün elini dedi, eteğini dedi. Bastığı yeri öp bakalım dedi, burnunu sürt yere dedi. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. De ki Resulüm, o Müslümanlara, o iman edenlere de ki, ey Resulüm, اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ, siz Allah'ı seviyorsanız, فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ, bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin. Yoksa Resulullah'a tabi olmadan Allah'ın muhabbetini kazanmak mümkün mü? Elçisini kabul etmiyorsun. Yani Allah-u Teala Hazretleri gelip sana vahiy mi indirsin? Elçisini kabul etmiyorsun. Ondan sonra Allah'ın sevmesini bekliyorsun. Allah'ın sana ihtiyacı mı var? Başına çalınsın senin ibadet. Senin kulluğundan ne olacak? Sana sıhhati veren Allah. Parayı veren Allah. Aklı veren Allah. Gözü kaşı veren Allah. Her şeyi Allah-u Teala Hazretleri sana ihsan etmiş. Kulluk etmekten burnun havada İraz ediyorsun, vazgeçiyorsun. Naz ediyorsun. Sen naz makamında mısın? Niyaz makamındasın. Eğil bakalım, şu alnını yere bir sürt. Burnun bir yere sürtürsün. Ya Rabbi, benim hiçbir şeyim yok. Ben bir zerreden de aşağı bir mahlukum. Sen bana bunca nimetleri ihsan etsin. Dünya ehli bir insan bana bir hediye verse onun karşısında eksikli olurum. Sen bana akıl verdin, izan verdin, göz verdin, kulak verdin, el verdin, ayak verdin. İslam verdin, iman verdin, kadın verdin, çoluk verdin, çocuk verdin, itibar verdin, mevki verdin, makam verdin. Hadi bakalım, vereni bulup da teşekkür etmek lazım değil mi? Bak, bazı insanın iki gözü ama sana vermiş. Bazısının kulağı sağır, sen duyuyorsun. Bazısının aklı kıt, sana vermiş akıl. Bazısı kafir, sen müminsin. Bazı memlekette insanlar iskelet gibi kuruyor açlıktan. Sen yiyorsun, semiriyorsun, göbeğin gelişmiş, yüzün şişmanlamış. Neden bunların vericisine şey yapmaz mı insan? Demek ki atiullaha ve atiur resule. Resule de itaat edecek. Edeceğiz. Hem de seve seve olacak. Tanırsak seve seve olacak. Ve ulil emri minküm. Sizden olan ulil emre itaat edeceksiniz. İşin sahiplerine, iş sahiplerine, işleri yönetenlere itaat edeceksiniz. Sizden olanlara. Şimdi bu tabi Resulullah'a itaati de anladık. Gelelim ulul emri kim? Ebu Hüreyre radıyallahu anh izahsa dediğimde demiş ki Hümül ümerâ'u vel mülât. Onlar komutanlar ve valilerdir. Ümera emirler, mülât valiler. Yani vazifeli yerlere gönderilmiş insanlar, onun sözünü dinliyorlar, makam verilmiş kendilerine, onlardır. Ve an İbni Abbas hümül fukahâ'u vel ulemâ. İbni Abbas'ın kanaatine göre ise onlar fakihlerdir ve alim kimselerdir. Ve huve kavlül hasenü ve dahhâkü vel mücahid. İşte bu Hasan-ı Basri'nin, Dahhâk'ın, Mücahid'in, diğer ulemanın da kanaati budur diyor. Ve kıyla mutlakul hulefâ vel kudât ve umara üsseriyye. Bazıları demişler ki bu halifelerdir bunlar. Kadılardır ve askeri birliklerin başına sen geç bakalım da filanca kabileye git, onlarla cihat et diye seriyelerin başına tayin edilen emirlerdir. Elbette o seriyenin içindeki asker o komutana itaat edecek. Bu manaya gelir demişler. Ve İkrimeden ve an İkrime erade bi ulil emri Eba Bekr ve Ömer. O da demiş ki bu ayet-i kerimedeki ulil emirden kasıt mana umumidir ama o ayetin indiği zaman mana Ebu Bekir'e ve Ömer'e itaat edin demekti. O maksatla idi demiş İkrime isimli rahmetullahi aleyh alim. Ve kıyla cemi'us sahabeti. Bir zat da demiş ki ulul emirden murat sahabenin hepsidir, cümlesidir. Çünkü bi ennehum bi eyyihim ihtedeytüm buyuruldu hadis-i şerifte. Onlardan hangisine itaat ederseniz hak yolu bulursunuz denildi. Binaenaleyh bunlar sahabedir filan demişler. Ve diyor sonunda ve esahhul akvali. Bu sözlerin hepsinin, tabi ulema önce çeşitli kanaatleri söylüyor da ondan sonra havada bırakmıyor karşısındaki meraklı ilim erbabını, ilim talebini, neticeyi söylüyor. Hocamız diyor ki Gümüşhane'li Ahmet Siyahattin, esahhul akval, sözlerin en doğrusu, en sahihi el ulema, alimlerdir. Neden? Li ennehu, çünkü yecibu alel mülüki taatül ulema, hükümdarlara, alimlere uymak borç olur, vacip olur, gerekli olur da dünel aks, aksi gerekmez. Yani hükümdarlara ulemanın uyması gerekmez. İlim kendi kendine yolu gösterir, ümeraya da gösterirsin, hükümdarlara da gösterirsin yolu, onlar da gelirler. Yoksa hükümdarlar ulemaya yol gösteremezler ki, ilim yolu ayrı bir yoldur. Öyle herkesin oralarda pervaz etmeye kolu kanadı yoktur, gücü yetmez. Neticede ulul emirden murat ulemadır. Ulemadan murat nedir? Ulemadan murat da Allahu Teala Hazretlerine muti, takva sahibi, marifetullah'a, muhabbetullah'a vasıl olmuş, ümmet içinde Resulullah'ın varisleri durumunda olup da ümmeti Muhammed'i hak yola irşad eden kimselerdir. İşte bak Allah'ın rızası bu tarafta, aman öbür tarafa gitme, burada biraz dünya menfaati var gibi görünüyor ama bunun sonu acı gelir. Sen bunun sonunda gidersen başına çok şeyler gelir der onlar. Bu bankerler çıktığı zaman insanlar iki çeşit tavra büründüler. Bir kısmı vay %50 faiz, haydi hücum. Bileziğini sattı, dairesini sattı, malını sattı, tarlasını sattı, bankere %50'sini. Çünkü bir sene bekledi mi, iki sene bekledi mi %100 parası bir misli artacak. O kadar güzel, yahu etme eleme. Bir kısmı da dedi ki faiz Kur'an-ı Kerim'de hani yasak ya, yapamayız bunu filan diye, kimisi de geri durdu. Ötekiler hiç dünya menfaati bahis konusu olunca cump diye atladılar, hiç tereddüt etmediler. Haydi bakalım %50 faiz alacağız diye hücum. Bak nasıl Allah-u Teala Hazretleri imtihanı nasıl yapıyor? Hadi bakalım kim beni seviyormuş, kim parayı seviyormuş, kim benim yolumu seviyormuş, kim dünyayı seviyormuş, kim ahireti seviyormuş, kim dünyayı seviyormuş. Nasıl çıkıyor imtihan sorusu meydana? İnsanların çoğu imtihandan gafil. Bak sonradan Allah-u Teala Hazretlerinin hikmetinden sual olunmaz. Dileseydi herkese %50 faizi de kazandırtıp onları dünyada memnun da edebilirdi. Bilemeyiz onu da. Yani azgınlıkları daha da artsın diye belki o faizi de onlara nasip edip yedirtebilirdi. Ötekiler de ötekileri bir imtihana daha tabi tutardı. Onların da içi şöyle bir titrerdi. Vay, bunların paraları iki misli oldu. Bizim paramız da durduğu yerde %50 lira verdi filan diye. Efendim bir zelzele, bir sarsıntı, bir eleme daha olabilirdi belki ama Allah-u Teala Hazretleri cezayı dünyada da gösteriyor. Hadi bakalım, bankerlerin bir kısmı paraları aldılar, kaçtılar, bir kısmı kayboldular, bir kısmı iflas ettik, bir kısmı bilmem ne. Hadi bakalım, hükümet işe el koydu. Kanunlar, nizamlar, ödeme şartları, bilmem neleri, senin para %50, %50'si eline geçerse, %50'si eline geçerse öp başına koy. O da geçmeyecek belki, o duruma geldi insanlar. Onu şey söyleyemez, onu alimler söyler. Yapma, etme, bak bu yol yanlıştır diye alimler söyledi. Bir arif saata gezdirmiş. Bak ne kadar güzel bir köşk yaptım. Manzaralı, balkonlu, bahçeli, yeşillikli. Gel gör. Gezince aferin, güzel yapmışsın. Güzel, güle güle otur diyecek diye bekliyor. Vah, yazıklar olsun demiş. Sen bu parayı nereden kazandın? Buraya ne hakla harcadın? Senin bu kadar böyle bunu buraya harcama hakkın var mıydı? Bir insan için bu koca köşk lüzumsuz değil mi? Bu kadar paraya ne lüzum var? Sen burada böyle ev yapacağına, ahirette, cennette kendine bir köşk yapmanın çarelerini arasaydın ya diye baştan aşağı bir batırmış çıkarmış. Acı kızar bazıları, alkışlamıyor, pohpohlamıyor diye ama isterse kızsın, isterse dövsün, isterse öldürsün. Yani o ulema, hak ulema ise Resulullah'ın yolundan ayrılmaz. Sopayı yer, hapse girer, sıkıntıyı çeker ama hak sözü eğri büğrü söylemez. Dost doğru söyler. Bu yanlış, bu doğru. İstersen kafamı kes. Benim kanaatim bu. Dinin emri bu diye söyler. Onun için ona uymak lazım. Bizim hepimiz şimdi neyiz? İmtihan gören insanlarız. Hepimize hak yolu gösterecek insan en çok lazım. Batılı gösterecek insana uyarsak o zaman اِذَا كَانَ الْغُرَابُ دَل۪يلَ قَوْمٍ لَيَئْتِيهِمْ اِلَى الْعَرْضِ الْجِيَافِ Karga bir insanın delili olursa onu götürür cifenin başına. Çünkü karga cife yiyecek. Sen de karganın peşine takılırsan gidersin cifenin başına. Kargayı hiç insan şey yapar mı? Kılavuz edinir mi? Edineceksen Allah-u Teala Hazretlerinin yoluna kılavuzlayan bir insana tabi ol. Doğrusu budur. Ulul emr Allah'ın veli kullarıdır. Allah'tan gayriden korkmayıp da Allah'ın yolunu kullara gösteren kimselerdir. Uyarsan ona uy. Başkasına uyarsan o zaman karga misalini hatırından çıkartma. Burada hangi hadisi şerifin izahında söyledi hocamızın hocası bu sözü? Bazı arifler, kendilerine ilhamlar gelen arifleri siz cennetliktir, cehennemliktir demeyin. Allah onlar hakkında hükmedinceye kadar hükmünüzü tehir edin. Karışmayın yani onların işlerine. Gördüğünüz acayip şeyi siz değerlendiremezsiniz dedi. Burada da hocamız dedi ki onlar ulul emirdir dedi. Neye dayanarak söylüyor? Hadis-i şerifte iki vasfı zikrediyor. Birisi arif diyor, ikincisi muhaddes diyor. Kendilerine ilham veriliyor. İrfanı var, bir de ilhamı var. Onun için ulul emr dedi ve ulul emr hakkında da böyle bir izahat verdi. Bugün ulul emr hakkında epeyce çok sorular sorulup şey yapıyor yani. Efendim insan üç kişi yola da çıksa illa bir tanesini arasında imam seçmesi lazım filan diye efendim çeşit çeşit böyle konuşmalar oluyor. İşte imam. İmam alim. Gelelim diğer hadisi şerife. Mühim bir mesele olduğu için üzerinde fazla durduk. Maksadımız 20 tane hadis okumak değil de mühim meseleleri sizlere tanıtmak olduğunda. Kâlallahu azze ve celle, Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki, öbür hadis-i şerife geçtik, ikinci hadis-i şerife geçtik şimdi. Alâmetü ma'rifeti fi kulûbi ibadî hüsnü mevkii kadri. en la üşteka ve la üstübti'e ve la üstükfiye. Sadaka Resulullah. Bu hadisi şerifi de şöyle can kulağıyla biraz dikkatli bir şekilde dinlemenizi rica edeceğim. Allahu Azze ve Celle buyurdu ki, aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki, alametu ma'rifeti fi kulubi ibadi, benim kullarımın kalplerinde benim marifetimin, marifetullah'ın olduğunun alameti, yani o kulun kalbinde benim marifetim var mı, o kul irfana ermiş mi, ervemiş mi, marifetullah'a sahip mi, değil mi, bunun alameti nedir? Bunun alameti hüsnü mevki kadri, benim kadri kıymetimin onun yanındaki mevki, güzel derecesidir. Eğer ben onun indinde, benim kadri kıymetim onun indinde yüksek derecedeyse, bana itibarı çoksa, o zaman marifeti çok demektir. Bu da nasıl tezahür edecek? Tezahüratıyla tarif ediyor bize. Allah-u Teala Hazretleri'nin kadri, mevkii bizim gönlümüzde her şeyden yüksektir diye herkes söyler. İlkokul çocuklarına da soruyoruz. Konuşmasını öğrenmişse bir çocuk, anası babası öyle öğretmişler, Allah razı olsun. En çok kimi seversin? Allah'ı severim diyor. Küçük çocuklar da söylüyor. Onun için herkes tabii elbette diyecek ki, ben Allah-u Teala Hazretleri'nin kadrini her şeyden üstün tutarım. Benim gönlümde onun mevkii herkesten yüksek. Ama alametini söyleyecek. Bakalım o alametler varsa sen sözünde doğrusun. Hakikaten öyledir. Eğer o alametler yoksa, o zaman senin iddian bir kuruntu, hüsnü kuruntu derler ya. Sen öyle kuruyorsun, öyle sanıyorsun ama aslında öyle değil. Neymiş alametleri? En la üşteka. O kulumun benden şikayet etmemesi. Benim şikayet edilmemem. Eğer bir kulun gönlünde Allah'ın marifeti varsa, marifetullah varsa, arif bir kulsa o, irfana sahip olmuşsa, Allah'tan şikayet etmez. Alameti odur. Bir musibet geldiği zaman, bir imtihan geldiği zaman, malında, canında, evladı, iyalinde bir derde uğradığı zaman feryat etmez. Sıkıntısını kimseye söylemez, derdini kimseye açmaz, Allah'ı kimseye şikayet etmez. Başıma şunlar geldi, şöyle oldum, böyle oldum, mahvoldum, evim yıkıldı, barkım yıkıldı, artık hayatın tadı kalmadı, tuzu kalmadı. Hayrola, ne oluyorsun sen? Bunları Allah-u Teala Hazretleri takdir etmedi mi? Kimi kime şikayet ediyorsun? Memnun değilsin. Unuttun eski nimetleri, izzetleri, ikramları, lezzetleri. Şimdi başına bir hadise geldi, basıyorsun feryadı. Unuttu. Demek ki marifeti yok. Allah-u Teala Hazretlerine marifetullahı olsa kalbinde, kalbi o şerefle şereflenmiş olsa şikayet etmez. Şikayet ediyorsa yok demektir. Şikayet etmemek için de sabır lazım yani. Demek ki innallaha ma'as-sabirin, Allah sabredenlerle beraberdir. Allah cümlemize böyle musibetlere, gamlara, kederlere karşı metin olmak, sabretmek, kimden geldiğini düşünüp sağlam durmak nasip eylesin. Sağlam durmadı mı işte olmuyor. Demek ki sağlam duracak. İkincisi, ve en la üstübti'a el rızk. Mesela ya gecikti Allah'ın nimeti bana, rızkı gelmedi, işte sıkıntı çekiyorum, aç kaldım, açık kaldım, borcumu ödeyemedim, tam en dar zamanında hala Allah'ın bir yardımı olmadı, dua ediyorum filan, geri kaldı Allah'ın nimeti, lütfu filan gibi bir kanaat içinde olmaz. Nerede kaldı bu Allah'ın yardımı, ben dua ediyorum ediyorum bir türlü iş düzelmedi filan gibi böyle bir kanaat içinde olmaz arif ise. Her şeyin bir zamanı var, zamanı var der. Tevekkül ile böyle bekler. Öyle ne şikayet eder, ne de geç kaldı filan diye dırlanıp sızlanır. Üçüncüsü, ve en la üstuhfiye, ve ben ondan gizlenmem. Yani beni unutmaz. Beni hatırından çıkmaz. Bir ara ben ondan gizli bir duruma hafi duruma düşme. Yani daima gözünün önünde, daima aşikar, daima beni görür tarzda olur. Burada da hocamız bazı izahlarda bulunmuş. Bunlar da mühim olduğu için müsaadenizle onları da anlatacağım. Li muhabbetillahi teala alamatun. Allah'ı sevmenin alametleri vardır. Bu sözler nereden? Hadis bitti. Hadisin metnini yukarıda söyledik. Şu sözlerimiz, şu okuduğumuz sözler izahat. Kimin izahatı? Seneler senesi insanları irşad etmiş, yüzlerce halife yetiştirmiş, mürşit yetiştirmiş, etrafa göndermiş, milyonun üstünde müridi olan, padişahların kendisine hürmet ettiği, efendim emrine vapur tahsis edip de hocam efendim bununla müritlerinizi alırsınız hacca gidersiniz buyurun diye izzet ikram ettiği, efendim meclisine gizli ibadet, sakin böyle has müridani ile ibadet etmek istediği zaman kapısını kaparmış. Cahil gafil gelip de huzuru bozmasın. O yüksek sevat ile o hatmini vesairesini tamamlasın diye. Bazıları da biz de alsa diye padişah şikayetlenmişler. Padişah da demiş ki hocam kapınızı açsanız da başkaları da istifade etse, gelseler girseler içeriye. Diyor ki padişahıma itaatten dolayı kapıyı açarım ama dersi kapatırım. Yani bu ders böyle olacaksa, bu hatim böyle olacaksa, benim dediğim kimselerden, benim seçtiğim nuru alnında zahir kimselerle beraber olacak. Bu oyuncak değil. İbadetin yükseği hası. Eğer kapıyı aç dersen açarım kapıyı ama dersi kapatırım. Dersi yapacaksam kapı kapalı duracak diye bir zarif cevap vermiş. Onun izahatı. Yani ne demek istiyorum? Tecrübeli bir insanın, hayat tecrübesine dayanan, yolu gitmiş gelmiş bir kılavuzun, yolun inceliklerini bilen bir insanın sözleri. Onun için o gözle, o kulakla takip ederseniz faydalı olur. Allah'ın muhabbetinin, muhabbetullah'ın alametleri vardır. Ne demek Allah'ın muhabbeti? Yani kul ben Allah'ı seviyorum diyor ya bazen. Çocuk da öyle diyordu ya. En çok kimi seversin? Allah'ı severim. Sonra kimi seversin? Peygamberimi severim. Sonra kimi seversin? Anam babamı severim diyor ya hani çocuklar. Herkes de tabii Allah'ı severim diyor ama şu hadisi şerifte olduğu gibi bakalım o kimsenin Allah'ı severim demesi doğru mu değil mi? Alametlerini zikrediyor şimdi üstadımız. Muhabbetullah'ın yani bir kimse ben Allah'ı seviyorum dediği zaman onun sevgisinin doğru olup olmadığının alametleri vardır. Nedir onlar? Takdimu emrihi ala heven nefsi. Allah'ın emrini hevai nefsine tercih etmesidir. Bir. Allah-u Teala Hazretleri bir şey diyor da nefsin de başka bir şey istiyorsa hangisini tercih ediyorsun? Nefsin plaja gitmek istiyor. Yazlığa gitmek istiyor. Ön tarafı çıplaklarla kaynaşıp duruyor. Belli ki baksan günah, denize girsen günah, çoluk çocuğun girse günah. Ama orasında hava güzel, tatlı tatlı püfür püfür esiyor. Akşamları balkonda çay içmesi sefalı oluyor. Kayıkla denizde geceleri mehtapta gezmesi güzel oluyor. Balık tutuyorsun, kızartması yemesi güzel oluyor filan. Ama Allah'ın emrine aykırılıklar var. Hangisini tercih edersin? Eğer kendi hevai nefsine tercih edebiliyorsan Allah-u Teala Hazretlerinin emrini, bu muhabbetin alametidir işte. Seven insan yapar bunu, başkası yapamaz. Eğer Allah'ı seviyorsan o zaman şeyi terk edersin, hevai nefsini terk edersin, şeye koşarsın. Efendim tam şimdi oturduk, biraz da yorgunum, ayağımda da bir hafif ağrımsı gibi bir şey var, ezan okundu. Ne demek ezan okunması? Hayya alel salah, haydin namaza gelin, hayya alel felah, haydin kurtuluşa felaha gelin diye davet var haktan. Çok da yoruldum. Şimdi şuraya oturdum işte tam böyle ayağımı da uzattım. Karşımda da televizyonu açtım. Şimdi daha renkli değil televizyon. Bir renkli olacak ileride. Renkli televizyon olacak. Bir de Amerika uzaya bir peyk atacak. O zaman Amerikan programlarının hepsini seyretmesi mümkün olacak. Türkiye'deki televizyon sahiplerinin. Seyreyle gümbürtüyor o zaman. Bir de televizyon renkli olduğu zaman artık tamam. Tam şimdi televizyonda da çok meraklı bir dizi var. En heyecanlı yeri. Camiye giderse dizi kalacak. Merakı tatmin olmayacak. Acaba ne yapmalı? Eğer Allah çağırıyor diye. Zaten yani Allah'ı seven bir insan biraz televizyonun karşısında zor durur ya. Allah kurtarsın cümleyi. Neyse. Camiye gidebiliyorsa işte bir imtihan çıktı bak. Sıkıştırıyor Allah. İmtihan ediyor. İşte ezan, işte program. İşte film. Çok da komik, çok da kahkahayla gülünüyor, güzel filan ama işte eğlence, işte ibadet. Seçebiliyorsan Allah'ı seven bir kimse olduğunun bir alameti çıktı. Bakalım devam edelim. Başka bu anlaşıldığına göre başka ne dermiş? Ve riayeti hududu şer'i. Şer'i şerifin, şeriat-ı garra-i Ahmediyye'nin, İslam dininin ahkamına, yasaklarına, hududuna, hududu şer'iye riayet. Hududu tecavüz etmemek. Çizgiyi aşmamak, ahkam-ı ilahiye uymak. Yapabiliyor musun? Hocam, ne yalan söyleyeyim, tam yapmak mümkün olmuyor. Çünkü tüccarım, bankayla işim var, kredili satışım var, bilmem bonom var, şunu var, bunu var, işte ondan sonra şu oluyor, bu kalıyor filan. İşte burada diyor ki, riayeti hududu şer'i, şer'i şerifin ahkamına riayet ediyorsa seviyor demektir. Etmiyorsa parayı daha çok seviyor demektir. Ticareti daha çok seviyor demektir. Kazancı daha çok seviyor demektir. Para da sevilir çünkü her sevilen onunla alınır ama Allah'ın rızası parayla alınmaz. Gene alınabilir belki ama helal parayla alınır. Haram parayla mümkün değil. Yani alırsın, o haram paranın alınışındaki bereketsizlik dolayısıyla haydan geldiği için muhakkak huya gider. Hayra gitmez yani. Oradan bir hayır görmez insan. Allah'ın rızası parayla alınmaz. Başka şeyle alınır. İtaatle alınır. Onun için burada demiş ki şer-i şerifin ahkamına uyabiliyor musun? Hocam çok zor bu devirde. Uğraş. Yani hangi şey kolay ki? Ticarette para kazanmak kolay mı? Herkes o kadar ticarete atılıyor da herkes güzel kazanç sahibi olamıyor. Uğraş. Ve takva. Ölçüleri saymaya devam ediyor. Takva. Günahlardan kaçınma. Takva sahibi olmak. Sakınmak, çekinmek. Duygusu. Vel vera. Şüphelilerden kaçınmak. Takva günahtan kaçınmak. Vera kısaca şüpheliden kaçınmak. Bir insan takva ehliyse günahlara, haramlara meyletmez. Gözüyle namahreme bakmaz. Diliyle yalan söylemez. Kulağıyla çalgı türkü dinlemez. Eliyle kimseyi incitmez. Ayağıyla haram yere gitmez. Midesine haram lokma sokmaz filan takva ehli. Bunlar makbul kimselerdir. Bir de bunun ötesinde daha titiz insanlar vardır ki şüphelinin yanına yanaşmaz. Acaba haram mı diye korkusundan helallerin bile bazısını terk eder öyle gider. Ona da vera derler, vera sahibi. Hadis-i şerifte geçmişti ki vera sahibi bir insanın iki rekat namazı ötekisinin kıldığı bir rekata bedeldir. Öyle olunca ecri öyle oluyor. Eğer senin takvan ve veran varsa, yani Allah rızası için yüreğin titriyor da harama düşmekten sakınıyorsan, şüpheliden kaçınıyorsan, ha demek ki seviyorsun ki böyle bir titizlenmen var. Sevgi alametlerinden birisi de bu. Sonra ve teşevvuku ila likaihi. Allah'a kavuşmaya karşı aşk, muhabbet. Nasıl olacak bu kavuşmak? İki şekilde. Bir, bu dünyada, iki öbür dünyada. Bu dünyada da insan Allah'a kavuşur mu? Zaten bu dünyada kör olan ahirette hiç görmeyecekmiş. Sen ahirete bırakırsan yandın zaten. Bu dünyada bulacaksın. Uğraşıp gideceksin bulacaksın. Var. Bulan buluyor. Ara sen de bul. Başkası arayıp buluyor. Efendim benim çok işim var. Bundan mühim işlerini bitir. Ondan sonra gelirsin onu. O zaman vaktin kalırsa yaparsın o zaman. Bundan daha mühim işleri varsa. Vel huluvu an kerahiyetil mevt. Allah'a şevk duyan insanın ikinci vasfı muhabbet. Muhabbet duyacak, şevk duyacak eğer sevgisi varsa ölümden korkmaktan da sıyrılacak. Ölümden korkmaktan da sıyrılacak insan eğer Allah'a karşı muhabbeti varsa. Neden? Ölünce perde kalkacak. İrci'i ilâ rabbiki râdiyeten merdiyye. Razı ve merzi bir kul olarak Allah'a kavuşmak mümkün olacak. Ve ileyhi turcaun. Herkes ona dönecek. Dönüşün zamanı ne? Ölüm ile başlıyor. Onun için Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir şiiri var. Ölümle ilgili. Onu ezberlemek lazımdı ama birkaç defa okudum, hatırımda kalmadı. Yalnız bastırdık arkadaşlara filan da dağıttık. Bir kere o ölüm için şey diyor, biliyorsunuz, düğün gecesi diyor. Ondan sonra sakın ben öldüğüm zaman feryadı figan etmeyin, üzülmeyin, yas etmeyin. Çünkü matem zamanı değil, sevinç zamanı diyor. Benim tabutum evinizden kalkıp öbür tarafa giderken sakın elveda elveda demeyin. Çünkü kavuşmaya gidiyorum diyor. Ne elvedası? Mevla'ya kavuşmaya gidiyorum diyor. Beni gördüğünüz zaman yazık yazık vah vah filan demeyin diyor. Tabutumu gördüğünüz zaman çünkü yazık günah işleyen ederler diyor. Ne yazığı? İşte terhis olmuşum askerlikten. Vatan aslime gidiyorum, memleketime dönüyorum. Bitti. Buradaki cefalı hayat, meşakkatli imtihan bitti. Zil çaldı. İmtihan kağıtlarını topladılar. Bütün soruları yapmış. 10 alacak belli. Dersten çıkmış bir çocuğun sevinci. Yani zil, yani şey, ölüm. Efendim, ölümden çok korkuyor insanlar. Ölümden korkunca da ahir zamanın hastalıklarından birisi ölümden korkmak. Ümmet-i Muhammed ahir zamanda çok hücuma uğrayacak. Yağmalanacak Ümmet-i Muhammed. Böyle yemek yiyenlerin tabağın, tencerenin içindeki yemeğe saldırması gibi sair kafir ümmetler Ümmet-i Muhammed'in üstüne çullanacaklar buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ekelenin, yani yemek yiyenlerin tabağa saldırdıkları gibi, yemeğe saldırdıkları gibi Ümmet-i Muhammed'in üstüne herkes çullanacak. Balkanlar senin, Afrika benim, efendim Amerika, İran senin, Kafkasya onun, Kırım bunun. Öyle olmadı mı? Yağmalandı. Diyor ki, böyle saldıracak deyince ashab-ı kiramdan soruyorlar. Ya Resulallah, o zaman biz az mı olacağız? Ümmet-i Muhammed az mı olacak da böyle herkes saldırıp şey yapacak? Hayır diyor. Daha fazla olacaksınız şimdikinden. Daha fazla olacaksınız ama sizden önceki ümmetlerin hastalıkları sizin içinize girmiş, sizi hasta etmiş olacak. Nedir o hastalıklar? Birisi ölümden korkmak diyor işte. Kerahiyetül mevt. Ölümden korkacaksınız. Ölümden korktu mu insan bitiyor. Birisi de hubbu dünya, dünyayı sevmek. Bu dünyayı seveceksiniz, bağlanacaksınız ama menfaatim gitmesin. Köşklerime zarar gelmesin, ticaretim bozulmasın efendim diye, paralar pullar diye, ondan olacak diye bildiriyor. Allah-u Teala Hazretleri bir hadis-i şerifte var ki, yani kolay bir şey değil, kabul ediyorum zorluğunu. Bir insan canı gönülden şehitliği murad etmedikçe münafıklıktan bir hal üzere ölür diye hadis-i şerif var. Şehitliği isteyecek insan yani. Canı gönülden isteyecek. İsteyemiyorum. İsteyemiyorsan bir hastalık var. Sen onun merhemini bulmaya çalış. Şöyle yavaş yavaş bir yerden tedaviye, bir doktora git. Yani doktorsuz olmaz bu iş madem. Dişin ağrıdığı zaman dişçiye gidiyorsun. Bir şey olduğu zaman, evet, devam edelim. Ve rıza bi kadaihi, seviyorsa Allah'ın kazasına, kaderine, hükmüne razı olacak. Ve muhabbetü kelamihi, Kur'an'ını sevecek, kelamını sevecek. Ve teleddüzü bi tilavetihi, Kur'an-ı Kerim okumaktan zevk alacak. Makam ile okumaktan zevk alacak, dinlemekten zevk alacak, manasını anlamaktan zevk alacak, mucebince amel etmekten zevk alacak. Ve sema'uhu ve tarabu inde zikrihi, Allah-u Teala Hazretleri anıldığı zaman şükür şükür oynayası gelecek. Tarap diyor, eğlence, ve sema, dönme, Mevlevilerin döndüğü gibi. Ev sema'i ismihi, ismi anıldığı zaman, Allah denildiği zaman şöyle bir oynayacağı gelecek yerinden, sevgisinden. Ve ademü sabrı inde zalike, an zalike. Böyle bu halde sabrı filan kalmayacak. Elinden ihtiyarı gidecek. Aklı başından gidecek. Allah'ın adı anıldığı zaman. Ve muhabbetü resulihi. Resulünü sevecek. Öyle şey var mı? Sen Resulünü sevmeden Allah'ın sevgisini nasıl elde edersin? Ve ittiba'uhu, ve ona, Resulullah'a ittiba edecek. Ve hazâ hüvel ma'rufeti. İşte Allah'a Allah'ı bilmek, Allah'ı muhabbetle bağlanmak, tanımak ve sevmek böyle olur diye zikrediyor. Bu hadisi sonuna kadar tamamlayacağım. Başka hadis söylemeyeceğim ama şu sözleri tamamlayacağım. Bir kitaptan naklen diyor ki yine üstadımız, marifetullah'a erişmek için, Allah-u Teala Hazretleri'nin marifetine erişmek için şunlar lazım. Üç kademe lazım. Bir, el-ma'rifetu bi-vahdaniyetillahi Teala, Allah-u Teala Hazretleri'nin bir olduğunu anlamak. Bir tane. Var mı başka tapınacak, var mı başka önünde eğilecek, var mı başka sözü dinlenecek? Bir tane, başka değil. İki değil, üç değil, beş değil. Bir tane Allah'ın birliğini anlayacak. Bir. İkincisi, böyle yaptığı zaman insan şirkten kurtulur. Efendim ben şirk koşmuyorum, Allah'ın birliğine inanıyorum. Peki nefsine tapıyorsun, paraya tapıyorsun, makama tapıyorsun. Onlar da bir çeşit şirk. Onlar gözle görünmüyor, yani karşında bir put olarak durmuyor ama onlara da tapıyorsun ya, onlara kulluk ediyorsun ya, mevkiye, makama, paraya. Ona da dikkat etmek lazım. O görünmeyen şeyler gözden çok kimse kaçırır ama fiilen o öyle oluyor. İkincisi, vel ma'rifetu bi kudretihi, kudretine şeyi olacak. Dilerse dilediğini yapar. Duayı kabul ederse yaşadın. İsterse seni toz eder. Zerre zerre haline getirir. Kahreder, ezer. Kudretine inanacak. Böylece o şeyden kurtulacak. Kudretine her yönden inanınca pervasızlıktan kurtulacak. Ve salis, el-malifetu bi sıfatihi, sıfatlarını, vasıflarını bilecek. Allah-u Teala Hazretleri nasıldır acaba? Say bakalım, söyle. Nasıl bir Allah'a ibadet ediyorsun sen? Hani namaz kılıyorsun ya günde beş vakit. O senin Mevlan nasıldır? Anlat bakalım. Ne kadar öğrenmişsin, bunca bu yaşa gelmişsin. Allah-u Teala Hazretlerini bir anlat bakalım bana. Senin bildiğin Allah-u Teala Hazretlerini bir tarif et bakalım. Nasıl biliyorsun? Sıfatları, o sıfatlarına sahip olacak insan. Böyle olursa ne olur? Teşbihten kurtulur, benzetmeden kurtulur, başkalarını şey yapmaktan, ona benzetmekten kurtulur. Şeye erer, tesbihe, tenzihe erer. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize vahdaniyetini idraki nasip etsin. Kudretini sezmeyi ve ona boyun eğmeyi nasip etsin. Sıfatlarına vukufu nasip etsin. Sıfatları. Allah-u Teala Hazretleri'nin sıfatları. Her sabah okuduğumuz şurada evratta geçiyor ki bir insan Allah-u Teala Hazretleri'nin hadisi şerifte zikredilmiş 99 tane ismi var. O isimleri ezberlerse اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعَيْ نَسْمَنْ مَنْ اَحْسَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ. Kim bunları ezberlerse cennete girer. Cenneti istemiyor musun? İstiyorum. Niye ezberlemedin daha? Zor. Başka şeyleri ezberliyor insan. Hukuk fakültesine girdi mi kaç tane kanunu ezberletiyorlar. Roma hukukunu ezberletiyorlar. İtalyancayı ezberletiyorlar. Mühendisliğe girdi mi neler öğreniyor? Başka yerlere girdi mi neler öğreniyor? Cennete girecek ya. دَخَلَ الْجَنَّةِ Esma-i Hüsna'yı öğrenmez. Esma-i Hüsna'nın manası nedir? Bir şerhinden, açıklamasından okumaz. Ondan sonra cenneti ister. Öyle durduğun yerden cennet olmaz ki, talep edeceksin. Men talebe şey'en ve cedde vecede. Kim bir şeyi talep ederse, isterse ve onun için de ciddi gayret sarf ederse, sahi ederse, uğraşırsa bulur. Ve men kara'a baben veledce ısrar ederse, kapıyı çalıyor, durur, tekrar tekrar çalar, çalar, çalar, beklerse velece, kapıdan girer. Bekleyecek. Hemen açılmadı diye şey yapmayacak, geri dönmeyecek, uğraşacak. Gayret sarf edecek. Dünya için ne kadar koşturduğumuzu düşünün, ahiret için ne kadar tembellik yaptığımızı kendi kendinize kıyaslayın, insafa gelin. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi insafa sahip eylesin. Fatiha-i Şerife mal besmele. سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Allahümme ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Vehdina ve vefikna ilel hakkı ve ilen necati ve ilel tarikum müstakim. Bi hürmeti Resulükel Kerim. Allahümme bellig ve evsıl misle sevabi ma karahnahu ve nura ma televna. بعد القبول منا بالفضل والإحسان فمن له حق علينا ومن وصانا بالدعاء الخير لحبيبك المجتبى بحرمة أسرار سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم